Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Zapraszam na spotkanie z muzyką Dead Can Dance. Pierwsze odbyło się przed kilkoma tygodniami i wtedy skończyliśmy na płycie Ion. Dziś więc nagrania, które powstały później. O ile album Ion z roku 1990 powstawał, gdy artyści znajdowali się pod dużym wpływem muzyki średniowiecznej i renesansowej, o tyle Into the Labyrinth, czyli kolejna płyta, jest płytą raczej etniczną, co było słychać chociażby w utworze sprzed chwili, czyli Yulunga Spirit Dance. Przed nami kolejne dwa fragmenty z albumu Into the Labyrinth. Thought that you knew it all. Well, you've seen it 10 times before. I thought that you had it down, with both your feet on the ground. I love slow but deep pained affection wash over me. Thank you. said I was untrue. I never found a home inside of you. Never let it be said I was untrue. I gave you all my time. I'll give you all my sat and watched as the moon rose for the very first time. The Ubiquitous Love Groove i The Carnival Is Over. Dwa utwory z albumu Into the Labyrinth. Kolejna płyta, Spirit Chaser, to również album z szeroko pojmowaną muzyką świata i podobnie jak album poprzedni, ta płyta też nieźle radziła sobie na listach bestsellerów. Zresztą wcześniej bywało z tym dużo gorzej, a akurat w przypadku Spirit Chaser 43. miejsce w Anglii i 75. w Stanach Zjednoczonych, co jak na tak niekomercyjną muzykę jest naprawdę niezłym wynikiem. Sporo wokali i jak zwykle w przypadku duetu Brendan Perry, Lisa Gerrard na wysokim poziomie artystycznym. Thank you. Oh, no.

master, she suffers an eternal night. I say, Song of the Stars, Indus, tu delikatne nawiązanie do kompozycji George'a Harrisona Within You, Without You, to oczywiście grupa The Beatles z płyty Sierżant Pieprz i wreszcie Song of the Dispossessed. Wszystkie utwory z płyty Spirit Chaser. Po tym albumie doszło do rozstania między Lizą Gerrard a Brendanem Perry na polu uczuciowym. Przede wszystkim, ale również to skutkowało rozstaniem, jeśli chodzi o kwestie artystyczne, bowiem na kolejną płytę Dead Can Dance trzeba było czekać aż do roku 2012. under the night sky and what may lie beyond. We burned our friends to the elemental ones, made sacrifices for beauty, peace and love. We are the children of the sun. Our kingdom will come. Sunflowers in our head. We are the children of the sun. Our carnival's begun. Our songs will fill the air.